बदरा है बदरा छाक झूले पड़ गए हाइक मेले लग गए ओए मच गई धूम रे ए आया सावन ओ झूम के आया सावन झूम के लुक छुप के गोरी तेरी